Ля выхаду з метро плошча Якуба Коласа чарга ахвотных падпісацца за Андрэя Саннікава. Стаяць трэба хвілін 5. Пра матывы свайго жадання людзі кажуць наступныя. Надоел Лука. Уже тошнит смотреть на него. Пора уже что-то менять. Уничтожает нацию, по сути дела. Надеюсь, но знаешь, этого не будет, вероятно, потому что, видно, то же самое сделаю, что они делают всегда. То есть, обыкновенно фальсифицируют выборы. Спадар кажа, что вырашил подписаться за оппозиционных кандидатов, послухавши шматгадзінный выступ Александра Лукашенко перед российскими журналистами. Так позорить Беларусь. Видите ли, он не хочет говорить на белорусском языке, потому что никак не может перевести на белорусский язык негодяя и отморозки. Далей на пляцоўцы перад Камароўскім рынкам пікеты па зборы подпісаў за Віталя Рымашэўскага ды Рыгора Кастусёва. Людзі па чарзе падпісваюцца за ўсіх апазіцыянераў, адстаяўшы яшчэ 2 чаргі. Гэтак зрабіў спадар Павел. Ну, дапамагчы дэмакратам, хай не іграюць в эти выборы, хаця это все безвынікова, але ж хай іграюць. Эти выборы скончацца тем, што Расія начнёт ещё больш шантажыраваць Лукашэнка, будзе намекаць ему, што он нелегітымны, і за гэта будзе патрабаваць дальнейшай русіфікацыі, яиц, молока, мяса, то есть мы еще в большую залежность попадем от России. Для пикетов часом возникают дискуссии с уделом прихильников дейного керовника Беларуси. Лучше, чем в Беларуси, и все говорят, что никто не живет так, как мы. Мы живем спокойно, нормально. Мы хорошо живем, у нас все есть. У нас есть работа, мы живем тихо, спокойно, нормально, очень хорошо. Лукашенко мы все очень любим. Он все делает для народа. Он молодой, на его готовое не нужно, чтобы кто-то пришел. Он поднял из руин Белоруссию. На пикете у падтрымку Рыгора Кастусёва стаіць бел-чырвона-белы сцяг на пікеце Рымашэўскага, гэткі ж, але з сімболікай БХД. Міліцыя ніякіх заўваг на кон сцяга не робіць, кажа сябра ініцыятыўнай групы Кастусёва Александра Клімовіч. За 5 дзён яна сабрала больш як 250 подпісаў. Кастусёва, можа быць, не ўсе ведаюць, таму што няма магчымасці неяк выступаць па тэлевізору, але на БНФ рэагуюць, ну, вядома, што такое БНФ, дзе БНФ, на сцяг добра рэагуюць. Аўгінія Багінская збірае подпісы за Віталя Рымашэўскага. У час мінулай прэзідэнцкай кампаніі яна таксама збірала подпісы за апазіцыйнага кандыдата. Яна параўноўвае 2 кампаніі. Нават з выбараў 6-го года шмат людзей без веры ўжо жыве. Нейкая дэпрэсія ў них адбылася ў грамадстве, дэпрэсія. І што нават моладзь ўжо не верыць. І што вы зробіце, яны мне кажуць. Ну, што вы зробіце? Всё роўна ён сябе абярэ. Я кажу, ну так барыцеся за сябе. Ёсць плошча, выходзьце на плошчу, пратэстуйце. Ну, яшчэ шмат подпісей. Збяром, не збяром, я не ведаю. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага Павал Севярынец паведаміў, што на сёння за іхнага кандыдата сабрана каля 16 тысячаў подпісаў, большасць іх у рэгіёнах. Сябры гэтай ініцыятыўнай групы ў адзін голас кажуць, што іх не пускаюць у студэнцкія інтэрнаты, нібыта ёсць адмысловы загад. Тым часам кіраўнік ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Владзімір Кобец паведаміў, што за ягонага кандыдата сабрана 20 тысяч подпісаў. За Владзіміра Някляева паводле стану на панядзелак было сабрана каля 16 тысяч подпісаў, за кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва 13,5 тысяч. Мікалай Статкевіч заявіў пра 14 тысяч сабраных подпісаў, а ініцыятыўная група Яраслава Раманчука пра збор 22 тысяч подпісаў. Яраслав Раманчук, Рыгор Кастусёў і шэраг іншых прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах у бліжэйшыя дні плануюць наведаць рэгіёны краіны.